Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Salut, bună seara, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, începem împreună o nouă ediție Hitmaker, o ediție care se aude în toată țara, în direct din studioul Kiss FM Oradea. Începem Power cu Pitbull și Chris Brown, International Love. We're from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world, and now we're international, so international. International, so international. You can't catch me, boy. Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. 'Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like my name is Heat. You got it down. For visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Hitmaker is here. Chris Brown. This for the women worldwide. Let's rap. Kiss FM. Made me lose my Cristi Itzu is the hit maker. Vreau să vă reamintesc, după miezul nopții începe o nouă ediție Club Mix în The Lounge din Oradea. Continuăm în Hitmaker cu Flo Rida și Feel Good, iar apoi Grasul XXL, La La Song.

Hitmaker is pumping out the Tracks. XFM. Everybody on the Dance Floor se numește Mina Kay. Vă reamintesc și în această seară vă aștept pe facebook.com/hitmaker. Continuăm cu Maroon 5 and Christina Aguilera. Moves like Jagger, baby! I'm All right, come on. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. J-Wanna, Tom Boxa, Morena, let's go. You will make me fall in love, deep in love, far away. You will make me fall in love, deep in love, far away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. Boxer și Morena cu Deep in Love. Hitmaker vă salută încă o dată, ne auzim în toată țara, în direct din studioul Kiss FM Oradea. Vreau să continuăm cu David Guetta și Usher, Without You, iar apoi îl invităm alături de noi în Hitmaker și pe Maximilian cu Sophie. I could win, I could rain, I will never win this game. Without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you.

în fiecare vineri seara după ora 22 la Hitmaker ascultăm cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Adrian Eftimie are o piesă nou-nouță, se numește Lost and Found. Imediat după el ne reîntâlnim aici cu Rihanna, We Found Love la Kiss FM. Takes to come alive. It's the way I'm feeling right. Nu uitați, în această seară, după miezul nopții, o nouă ediție Club Mix Party Live din The Lounge Oradea, împreună cu Cristi Nițu și Mr. DJ Almud. Între timp am pregătit următoarele trei hituri, sunt cântate de Sahara, Fly Project și chiar acum Mike Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. Is here. Party people, are you ready? What's up? Shake that ass, get down in the club. I see girls getting drunk. It's no time to have too hung. Yeah. Let's go dance, move to the bass. Like everybody is a jackass, you know me. Put your smile on your face. We gonna rock it that place. Taking your glasses, hold them high. Yes, we gonna rise up to the sky. Just feel fun and blow up your mind. That's the way. Beautiful girls, get your ass in the dance floor. Whiplash, what I'm giving you the dance floor. Central beat. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pala o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. Oh,

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23 la Kiss FM vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almuți, o nouă ediție Club Mix live din studioul Kiss Oradea. Ultima piesă din programul meu de azi este cântată de Ida Core și se numește What Goes Around Comes Around. Bye bye. Is the hit maker.